मीमांसा दर्शन की 499वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड का तृतीय अध्याय द्वितीय पाद पृष्ठ संख्या 149, अधिकरण संख्या 35। पीछे जो अग्नि के समारोप की बात कही गई तो उख्याग्नि के बारे में यहाँ पर प्रश्न है कि उसका समारोप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उख्याग्नि पात्र होता है, उसमें रखते हैं और साथ में वो तो लाना ले जाना उसका होता रहता है, उसका समारोप करना चाहिए या नहीं। क्योंकि समारोप का प्रयोजन ये था कि उस जगह से कहीं बाहर जा रहा है व्यक्ति तो साथ में ले जा सके, इसलिए समारोप करते हैं अरणि में काष्ट में। तो उख्याग्नि को तो ले जाया जा सकता है, उसमें जाते हैं उसको लेके, तो क्या वहाँ भी समारोप करना चाहिए, इस विषय में यहाँ पर चर्चा है। तो 35वां सूत्र है, अधिकरण इसका शीर्षक है उख्यस्य प्रत्यक्षम एव नयनात् न समारोपः। प्रत्यक्ष उसका नयन होता है इसलिए उसमें समारोह की आवश्यकता नहीं है। छियासठवां सूत्र सिद्धांति कहता है उख्याग्नि न समारोपणम पात्र संयोगा। तो उख्याग्नि का तो समारोप नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका पात्र के साथ संयोग है और पात्र को इधर उधर ले जाया जा सकता है। भाष्य उख्याग्नि समारोप नेतव्य उत सह पात्रेण इति। तो उख्याग्नि का समारोप करके ले जाई जानी चाहिए अथवा पात्र के साथ में ले जानी चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है समारोप पे नेतव्य इति, समारोप करके ही ले जाना चाहिए। नहीं अग्नि कश्चिदपि प्रत्यक्षम नयनम अस्ति, अग्नि का नहीं अग्नि कश्चिदपि प्रत्यक्षम नयनम अस्ति, अग्नि का कहीं भी दूसरी जगह ले जाया जाना प्रत्यक्ष नहीं है, शास्त्र उसको नहीं कहता है। तस्मात् समारोप्य एव नेतव्यम इत्येवं प्राप्ते ब्रूम, समारोप करके ही ले जाना चाहिए। अग्नि का प्रत्यक्ष नयन यानी बिना समारोप के साक्षात जो अग्नि है उसका नयन कहीं पर भी नहीं देखा जाता है, नहीं कहा गया, इसलिए समारोप करके ही ले जाना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है उख्याग्नि न समारोपम पात्र संयोगा, समारोपणम पात्र संयोगा। तो उख्याग्नि का समारोपण नहीं करना चाहिए, पात्र का संयोग होने से यह हेतु हो गया। उख्य समाख्यानात् पात्रेणापि युक्तः उख्य एव। तो कहते हैं उख्य समाख्या होने से, उख्य समाख्यान होने से पात्र से जो युक्त होता है वो उख्य ही होता है। पात्र का नाम भी उख्य है और उसमें स्थित जो है वो उख्य नाम है। उख्य के समाख्यान होने से पात्र से युक्त होने पर ही वो उख्य होता है। पात्रेणापि युक्त एव उख्य, उख्य एव, एव उख्य, एव को पहले लेंगे, पात्र से युक्त होता है उसी को उख्य कहा जाता है। यदि पुनः समारोप्यते पात्रेण वियुज्यते इति समाख्या विरोधः स्यात्। और अगर आप समारोप करते हो काष्ठ में रणि में तो पात्र से वो वियुक्त हो जाएगी, तो इससे उसके समाख्या का विरोध हो जाएगा। समाख्या का विरोध मतलब उखा में होने वाली उख्य कहलाती है, तत्र भव, तो उसका नाम ही यही है। अब उसको आप उख्य कैसे कहोगे जब उखा में रखी ही नहीं है, वो आपने तो उसको काष्ठ में ले लिया, समारोप कर दिया। तो कहते हैं समाख्या का विरोध हो जाएगा, इसलिए इसका समारोप नहीं करना चाहिए। आगे अग्नि चयन में एक दूसरी प्रसंग में बात है कि अग्नि चयन में समारोप करके ही अन्यत्र अग्नि का नयन किया जाता है। अग्नि चयने समारोप्यैव अन्यत्र अग्नि नयनम, अग्नि के चयन के संदर्भ में है ये। तो सिद्धांत कहता है अपरयोस्तु विद्यते प्रतिषेधात् विप्रतिषेधात्। तो अपर में यहाँ पर अपर में दो लिए जाते हैं, आह्वनीय और गार्हपत्य, आह्वनीय और गार्हपत्य। अपरयोस्तु विद्यते, इनका तो समारोप विद्यमान होता है विप्रतिषेध होने से। गार्हपत्य समारोपणम न वा इति चिंता, गार्हपत्य का समारोपण होना चाहिए या नहीं। अभी गार्हपत्य की दृष्टि से एक तो गार्हपत्य हो गया ये जो शालामुखी है उससे संबंधित होना चाहिए, वैसे गार्हपत्य समारोपणम न वा इति चिंता। पूर्व पक्षी कहता है साग्नि चित्ते कृते पूर्वेण न्याये न अवैलक्षण्या, न्याये न आ की मात्रा जोड़ लीजिए और वही को इसको सिर को जोड़ दीजिए। पूर्वेण न्यायेन अवैलक्षण्यात् प्रत्यक्षमेव नयनम् इति प्राप्ते पूर्वः। तो गार्हपत्य अग्नि का समारोपण करना चाहिए या नहीं, इस पे होने पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि साग्नि चित्ते कृते, अग्नि चयन के सहित करने पर, यानी अग्निकुंड होगा और इसको अग्नि चयन होगा, शेनादि जो है इसको उखा के समान पूर्व पक्षी देख रहा है। जैसे उखा उख्य अग्नि का आश्रय होता है, ऐसे इस अग्नि का भी आश्रय ये चयन है, ये मान करके पूर्व पक्षी कह रहा है। साग्नि चित्ते कृते, अग्नि चयन करने पर पूर्वेण न्याय ने पहले वाले न्याय के साथ ही अविलक्षण न्याय, अविलक्षणता होने से यानी समानता होने से प्रत्यक्षमेव नयनम इति प्राप्ते ब्रूमा, इसमें भी प्रत्यक्ष नयन ही होना चाहिए। तू शब्दात पक्षों भी परिवर्तते, अपरयोस्तु ये सिद्धांति का है, तू तो पक्ष को भी परिवर्तित कर रहा है। अपरयोर धर्म विप्रतिषेधात, दूसरों के धर्म का विप्रतिषेध होने से, कैसे साग्नि चित्ते भी समारोपणम स्यात्, अग्नि चयन हो रहा है तब भी वहाँ पर समारोपण तो होना ही चाहिए। कैसे यथा उख्य समाख्या विरोधो नैवम इतरयोरिति, उख्य अग्नि में तो समाख्या का प्रतिषेध हो रहा था, विप्रतिषेध हो रहा था, यानी विरोध हो रहा था, यहाँ तो समाख्या का विरोध नहीं है। आगे उपरी अपराग्नि, उपरी अपराग्नि, उपरी उपरी मतलब पश्चात, अपराग्नि अपराग्नि ये द्वितीय का द्विवचन है, गार्हपत्य और शालामुखी है जो आह्वनीय है वो, तो उपरी अपराग्नि समारोपयन्ति, अपराग्नि को समारोप करते हैं ये वचन मिलता है। इति प्रकृतौ अजस्र पक्षे अस्ति प्रत्यक्षम नयनम, जो अजस्र पक्ष में है उसमें प्रकृति में प्रत्यक्ष नयन देखा जाता है। अब ये प्रत्यक्ष नयन का ये मतलब नहीं है कि अग्नि को ले जाया जाता है, प्रत्यक्ष नयन का मतलब है, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा, नयन मतलब समारोप्य नयनम, समारोप करके नयन यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि वाक्य वचन क्या है उपरी अपराग्नि समारोपयंती, समारोप करते हैं, तो प्रत्यक्ष नयन कैसा हुआ, प्रत्यक्ष कथन है शास्त्र में किस तरह के नयन का, समारोप करके नयन का, इससे ये ऐसा होगा। तस्यैव चोदक प्राप्तस्य अयम अनुवादयति, और ये जो था ये जो उपरी अपराग्नि समारोपयन्ति ये भी बोले अतिदेश से प्राप्त था ही, प्रकृति से प्रकृतिवत विकृति करनी है ये प्राप्ति था, तो उसका तो केवल ये अनुवाद मात्र है, ये जो वचन है अनुवाद मात्र है, नई बात नहीं है। आगे 37वां सूत्र है, एक तो ये अरणि में समारोप की बात है, एक आत्मा में समारोप की बात भी आती है। अग्नि का आत्मा में समारोपण कर लेते हैं, अरणि की भी जरूरत नहीं, अरणि को भी कहाँ लिए लिए फिरेंगे, सीधे आत्मा में आरोपित कर लेते हैं उस अग्नि को। तो जब अरणि में आरोप करते हैं तो फिर उसका वापस प्रत्यवरोह करते हैं, प्रत्यवरोह मतलब वापस अरणि से वहाँ पर लेते हैं कार्य के समय, उसको प्रत्यवरोह कहते हैं। तो बोले जब आत्मा में समारोप कर रखा है तब प्रत्यवरोह के समय मंथन करना चाहिए, यानी काष्ठ में लेते हैं तो मंथन करके उसको वापस वहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन जब आत्मा में कर रखा है तब मंथन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये विषय यहाँ पर। तो अग्नेः आत्मसमारोपे भी, आत्मा में समारोप करने पर भी अरण्योरेव प्रत्यवरोहण प्रत्यवरोह्य मंथनम कार्यम, तो अरण्यों का प्रत्यवरोह करके मंथन करना ही चाहिए। फिर उसमें भी एक अलग और विधि है, यहाँ अंत में आएगी। तो 68वां सूत्र है, आत्मसमारोपणे अरण्योश्च विकल्पो विप्रतिषेधार। आत्मसमारोपण पक्ष में ये आपस्तंभ के अंदर ये विधि है, उसके अनुसार आत्मसमारोपण करते हैं। तो आत्मसमारोपण में और अरणियों का विकल्प होना चाहिए विप्रतिषेध होने से, दोनों तो हो नहीं सकता। पूर्व पक्षी कह रहा है ये, तो आत्मनि अरण्योश्च किम समुच्चयेन उत विकल्पेन इति। तो समुच्चय का मतलब क्या हुआ, आत्मा में आरोप किया और अरणि में भी किया समुच्चय से, अथवा इसमें विकल्प रहेगा। तो आत्मसमारोपणस्य आत्मनि संस्कारत्वात् विकल्पस्य च अतिदुष्टत्वात् अल्पविराम समुच्चय एवेति प्राप्ते ब्रूमः। तो आत्मसमारोपण के आत्मा में संस्कार होने से विकल्प, और विकल्प में दोष होने से इसलिए समुच्चय ही करना चाहिए। मतलब आत्मसमारोपण में आत्म में संस्कार आएगा, ये दोष देख रहे हैं, आत्मा में संस्कार करना पड़ जाएगा, आत्मा में संस्कार हो जाएगा, आत्मा में संस्कार नहीं होता ऐसा मान के दोष देख रहे होंगे, हैं? समुच्चय ऐसा होगा कि उसमें अरणि में भी करेंगे और आत्मा में भी करेंगे और प्रत्यावरोहण करेंगे, तो आत्मा से पहले अरणि मंथन फिर भी करेंगे प्रत्यावरोहण में अरणि मंथन करेंगे, अरणि से वहाँ पर अग्नि को लेंगे। तो जब अरणि में समारोप किया है तब तो करते ही हैं, आत्मा में किया है तब भी वो करते हैं, तो इस तरह से समुच्चय होगा उसका। 69वां सूत्र, सिद्धांत ही कहता है, एकार्थत्वात् समुच्चयः, एकार्थ समान प्रयोजन होने से इसका समुच्चय होना चाहिए। अब इसमें जो है अर्थ जो लिया जाता है, क्योंकि समुच्चय जो है पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था, अब ये सिद्धांति का सूत्र है, अब यहाँ फिर एकार्थत्वात् समुच्चय आ गया, तो वो भी समुच्चय को कैसे कहेगा, विपरीत सिद्धांति को तो विपरीत ही बोलना चाहिए ना स्वामी जी पूर्व पक्षी ने जो कहा है उसके विपरीत बोलने वाला ही होना चाहिए, जैसे कि पूर्व पक्षी है वो हमेशा गलत ही बोलने वाला होना चाहिए, ऐसा एक बन जाता है ना, पूर्व पक्षी गलत बोलता है तो सब सामान्य तो दृष्टि से भाई पूर्व पक्षी है मतलब तो गलत ही बोलेगा, पूर्व पक्षी का मत है मतलब गलत ही होगा। नहीं तो कितनी बार पूर्व पक्षी पिछली बात को उद्धृत करके और फिर कोई बात कहता है, तो पिछली बार को उद्धृत करता है वो सिद्धांति की बात को बोल रहा होता है, सिद्ध पक्ष को बोल रहा होता है, जो हेतु देता है वो फिर निष्कर्ष भले ही गलत निकाल रहा हो लेकिन जो उद्धृत करता है वो तो ठीक ही करता है, पूर्व पक्षी हमेशा गलत नहीं होता है। खैर, तो एकार्थत्वात् समुच्चय है विप्रतिषेधात् विकल्प इति। तो एकार्थत्वात् समुच्चय है, एक प्रयोजन होने से समुच्चय होता है, किनका, मंत्राणा, मंत्रों का समुच्चय होता है, न तो द्रव्याणाम, समान प्रयोजन हो तो मंत्रों का समुच्चय हो जाता है, मंत्र तो बोल लो कितने भी एक ही प्रयोजन वाले हो लेकिन द्रव्यों का समुच्चय नहीं होता है। तो विप्रतिषेधात् विकल्प इति, और विप्रतिषेध होने पे विकल्प होता है, कैसे, अर्यो वाम विभजतु भगो वाम विभजतु, ये विभजतु विभजतु अलग अलग कहा गया है, वहाँ तो भेद होना चाहिए, विकल्प विप्रतिषेध होने से। और एकार्थ होने से समुच्चय होता है, दीर्घ सोमे संतृत्याद धृत्यई, ये एक वचन है, मंत्र है, दीर्घ सोमे संतृत्याद धृत्यई, ये तो मंत्र का समुच्चय है। और विरोध जो है विकल्प विप्रतिषेध होने से विकल्प है, अर्यो वाम विभजतु भगो वाम विभजतु, इसमें विभजतु विभजतु आ रहा है इसलिए विप्रतिषेध हो रहा है, विकल्प करना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है भाष्य में, ननु संतर्दन पूर्व पक्षेण, पूर्व पक्ष के द्वारा ये कह रहे हैं, ये 3311 ये अधिकरण है, 11वां अधिकरण है। गतम एतद अधिकरणम, ये पीछे जा चुका है। तो सिद्धांत कहता है सत्यमेव प्राप्ति सूत्रम एतद उत्तर विवक्षार्थम इति। तो ये तो केवल प्राप्ति सूत्र है, यहाँ पर विषय को उठाया गया है, आगे इसकी चर्चा चलेगी। उत्तर की विवक्षा के लिए ये सब चर्चा की जा रही है, है? हाँ, 11वां अधिकरण है ये, तीसरे अध्याय का पूर्व पक्ष, उसमें पूर्व तंत्र में तीसरे अध्याय का मीमांसा का जो था ना, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 11वां अधिकरण वो है ये। आगे 38वां अधिकरण, आत्म समारोपण पक्षे भी, अग्नि का जो आत्म समारोपण करते हैं उस पक्ष में भी, अरण्योरेव उपावरोहणम, तो अरणि का ही उपावरोहण करना चाहिए। यहाँ एव शब्द लिखा है इन्होंने, और कुछ इसको यहाँ पर अपि भी कहते हैं, अरण्योरपि उपावरोहण, अरण्य से भी उपावरोहण कर सकते हैं, एव और अपि। तो देखो क्या है इसमें, देखो उपावरोहण जो किया जाता है, प्रत्यवरोहण और उपावरोहण, तो इसमें आत्मा से जब अरणि में लिया जाता है उसको उपावरोहण कहते हैं, ठीक है। समारोह तो अग्नि से इधर लेना होता है, और उपावरोह अवरोह है, उपावरोह करते हैं अरणि में, और प्रत्यवरोह करते हैं, नहीं मैंने क्या बोला, उपावरोह करते हैं अरणि में और प्रत्यवरोह करते हैं साक्षात अग्नि में। आत्मा से सीधा अग्नि में जब किया जाता है उसको प्रत्यवरोह कहते हैं, और आत्मा से पहले अरणि में लिया जाता है उसको उपावरोह कहते हैं, और फिर अरणि से फिर अग्नि में किया जाता है वो अलग बात हो गई। तो कहते हैं कि अग्नि के आत्म समारोप पक्ष में भी अरण्योरेव उपावरोहणम, अरण्यों में ही उपावरोहण करना चाहिए। आत्म समारूढ़ विप्रतिषेधात्, पूर्व पक्षी कह रहा है ये भाष्य देखिए, लौकिके अग्नौ प्रत्यवरोह इति मंत्र जपः, अल्प विराम। तो लौकिक अग्नि के विषय में प्रत्यवरोह ये कोई मंत्र होगा, ये मंत्र का जप किया जाता है। आत्मनि अरण्योर वा उपनयने स्यात्, आत्मा में या अरणि में उपनयन होवे, उपनयने स्यात्, उपनयन में होवे, उपनयने सति, यहाँ पर सती सप्तमी है, उपनयने सति स्यात्, किम स्यात्, मंत्र जपः स्यात्, अध्याहार कर रहे हैं। लौकिके अग्नौ प्रत्यवरोह मंत्र जपः, आत्मनि अरण्योर वा उपनयने स्यात्, मंत्र जपः स्यात्। स्यात् मंथेन जो लिखा हुआ है, स्य मंथेन, इसको तो काट रहे हैं हम, कोई अर्थ नहीं जुड़ रहा है। आगे देखते हैं, यद्यपि यस्याहिताग्नेर अग्निर्मथ्यमानो न जायते, एक वचन दिया, जिस आहिताग्नि के मथ्यमान होने पर भी अग्नि नहीं पैदा हो रही हो, प्रयत्न कर रहा है लेकिन अग्नि नहीं आ रही है, इति अविशेषेन मंथन श्रुते है। तो मंथन की श्रुति किसके लिए है, सभी आहिताग्नियों के लिए अविशेष रूप से, इति अविशेषेण मंथन श्रुते है। आत्मगतम अग्निम अरण्यो उपावरोह्य मंथेत, इसलिए आत्मगत अग्नि को, आत्मगतम अग्निम, अग्नि में द्वितीय एक वचन है, उसको अरण्यो हो, ये सप्तमी द्विवचन है, अरण्यों में उपावरोह्य, उसमें नीचे लेकर के और फिर मंथन करना चाहिए। पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि मंथन करना तो सबके लिए आवश्यक है, अब आपने आत्मा में समारोप कर रखा है तो अब जब आप लेंगे तब भी अरणि मंथन, तो मंथन तो करना होगा, और तो मंथन करने से पहले आत्मा वाली को अरणि में लेना पड़ेगा, उपावरोह करना पड़ेगा। तो इति अविशेषेण मंथन श्रुते है, आत्मगत अग्निम अरण्यो उपावरोह्य मंथेत, मंथन श्रुते है अविशेषेण प्रवृत्तत्वात्, मंथन की श्रुति के अविशेष रूप से प्रवृत्त होने से, वही वचन दिया आगे और आगे भी बोलेंगे, यस्या हिताग्निरग्निर्मथ्यमानो न जायते अल्पविराम, यत्र अन्यम दीप्यमानम परापश्येत अल्पविराम। तो जहाँ पर अन्य दीप्यमान को देखे, दीप्यमान लोक मतलब अन्यम दीप्यमान मतलब ये लौकिक अग्नि को, यत्र अन्यम दीप्यमानम परापश्येत तथा आहृत्य होतव्यम, तो वहाँ से ला करके होम कर लेना चाहिए। किसके, जिस आहित अग्नि के अग्निर्मथ्यमान होने पर भी उत्पन्न नहीं हो रही है उसको क्या करना चाहिए, कि जहाँ पर अन्यत्र दीप्यमान यानी प्रज्वलित अग्नि को देखे उसको ला करके कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ ला करके कर लेना चाहिए। क्या करें, तथा आहृत्य होतव्य मिति पूर्ण विराम। जैसे हम मान लो अग्निहोत्र कर रहे हैं, व्यवहार में हम क्या करेंगे, हम शलाका से कर रहे हैं, वो जल ही नहीं रही है, बारिश का समय है, वो छर ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, तो अब क्या करें, अग्नि कैसे पैदा करें। तो अगर कहीं दूसरी जगह अग्नि जल रही है तो वहाँ से अग्नि ला करके और फिर वहाँ पर कर लेनी चाहिए, अग्निहोत्र ही तो करना है ऐसी अवस्था में। नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, मान लो वहाँ एक अगरबत्ती जल रही है, इधर वो जल नहीं पा रही है तीली, तो अगरबत्ती से कुछ न कुछ करके उस इतनी सी अग्नि को किसी कागज़ पे ले लेंगे और कर लेंगे और उसको लेके कहीं ना किसी तरह, चलो यानी वहाँ से ले करके कर लो कुछ इस तरह से, दूसरी जगह से ले आएंगे। और मान लो पड़ोसी अग्निहोत्र कर रहा है, हमारा जल नहीं रहा है, तो हम वहाँ से ला करके कर लेंगे, दूसरी जगह से ला करके कर लेंगे। हैं, नहीं वो कहीं से भी ले आओ, बीच में ले आओ, या वहाँ कोई निषेध हो तो बात अलग है कि क्या। हाँ वो नहीं, लौकिक अग्नि है, जब लौकिक अग्नि हो, चलो अग्निहोत्र वाली छोड़ दो, लौकिक अग्नि हो कोई, वहाँ से ला करके और कर ले। यहाँ पर इन्होंने ऐसा तो कहा नहीं, यत्र अन्यम दीप्यमानम परापश्यत, कोई सी भी दीप्यमान हो, कोई सी भी हो, लौकिक होगी वैसे वो उधर उधर की। आगे यस्य अहिताग्निर अग्निर्मथ्यमानो न जायते इति च अविशेषेण वचनम श्रूयते, अथापि उपवेशवत प्रत्यक्ष एव नियम्येता, उपवेश के समान यहाँ पर प्रत्यक्ष नियमन करना चाहिए। कैसे नियमन करना चाहिए, उपवेश वैसे तो सामान्यतया अविशेष रूप से कहा गया है, लेकिन फिर भी सब जगह नहीं होता है, सान्नाह्य पक्ष में ही होता है, सब जगह नहीं होता है, तो इसलिए कह रहे हैं उदाहरण है ये। तो अथापि उपवेशवत प्रत्यक्ष एव नियम्येता, कैसे जो आगे बता रहे हैं, यथा उपवेशेन अंगारम अपोहति, उपवेश से अंगारों को उपोहति, वो हिलाते हैं उससे। तो ये शाखा मूल दंड, एक दंड का खंड है उपवेश। इति प्रकरणात अविशेषेण इति प्रसक्ते, प्रकरण से यहाँ पर अविशेष रूप से प्रसक्त है, लेकिन असंभवात सान्नाह्य पक्षे एव नियता, असंभवात यहाँ अध्ययन करेंगे, अन्यत्र असंभवात, और कहीं चूंकि ये लग नहीं रहा है इसलिए सान्नाह्य पक्ष में ही नियत हो जाता है। अविशेष रूप से कहा गया होते हुए भी एक ही निश्चित जगह पर नियत होता है, और जगह संभव ही नहीं है इसलिए। एवं इदम मंथनम अरणि समारोप पक्षे स्यादिति, इसलिए ये जो अरणि मंथन है, ये मंथन है, ये अरणि समारोप पक्ष में ही हो, आत्म समारोप पक्ष में संभव ही नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होना चाहिए कि भाई आत्मा से अरणि में लें और अरणि से फिर वहाँ आगे लें। तो एवं इदम मंथनम अरणि समारोप पक्षे स्यादिति, तस्मात आत्म समारोपण पक्षे लौकिके एव अग्नौ प्रत्यवरोहणम इति, इसलिए आत्म समारोपण पक्ष में तो लौकिक अग्नि में ही प्रत्यवरोहण करना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है एकार्थत्वाद वा नियम्येता अल्पविराम श्रुते है अविशिष्टत्वाद, एक ही प्रयोजन होने पर भी नियमित होता है श्रुति के अविशिष्ट होने से। लौकिक अग्नि का प्रयोग तब करते हैं यहाँ पर जब मंथन करने पर भी वो प्रकट नहीं हो पा रही हो, ऐसी स्थिति में। तो आगे भाष्य देखिए, आत्मनि समारोपितस्य लौकिकाग्नौ अरण्योर्वा प्रत्यवरोहणम अर्थतः प्राप्तम अल्पविराम, कि आत्मा में समारोपित जो अग्नि है उसका लौकिक अग्नि में या अरण्य में जो प्रत्यवरोहण है वो अर्थतः ही प्राप्त है, प्रयोजनवशात है, क्योंकि नहीं तो आगे कार्य कैसे करेंगे। अविशेषण मंथन विधान अन्यथा अनुपपत्या, और अविशेष रूप से कथन किया गया है तो मंथन के विधान के अन्य और किसी तरह संगत न हो पाने से, अन्य किसी तरह उसके लागू न होने के कारण से अरण्योरेव प्रत्यवरोहणम व्यवतिष्ठते, अरणि में ही उसका प्रत्यवरोहण करना चाहिए। यत् पुनरुपदेशवदिति, और जो आपने उपवेश का उदाहरण दिया था उसकी तरह से नियत हो जाएगा यहाँ पर, तो कहते हैं युक्तम खलु, ये ख है ये स्व नहीं ख, वो युक्तम खलु उपवेशस्य अनुनिष्पादने नियमः, अल्पविराम। तो उपवेश के अनुनिष्पादन में तो निश्चित रूप से वहाँ पर नियम है, क्या सन्नय्य पक्षे स्यादिति, ये केवल सन्नय्य पक्ष में ही होगा, वहाँ ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा नियम। ये जो अनुनिष्पादन होता है ना, तो शाखा से तो निष्पादन होता है, शाखा से तो निष्पादन होता है, नहीं शाखा का तो निष्पादन होता है, शाखा का निष्पादन होता है, वृक्ष से जो हमने लिया वो है शाखा का निष्पादन, और शाखा से उपवेशन को जब निकाला जाता है, उपवेश को, ये अनुनिष्पादन होगा, उपवेशस्य अनुनिष्पादने नियमः। आगे इसी चर्चा को थोड़ा और आगे चल रहे हैं, ये भिन्न भिन्न विषय को इससे जुड़े हुए ही, तो पूर्व पक्षी कहता है संसर्गे वापी दोषः स्यादिति, तो संसर्गे वापी है चापी, तो वहां वापी लिखा है, चापी भी पक्ष में लिख लीजिए। पीछे 34वां अधिकरण देखिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्नि भेदे भी अरणि भेदो ना आवश्यक, अग्नि की भेद हो और अरणि में हम लेंगे तो भी अरणि का भेद आवश्यक नहीं है। पूर्व पक्षी ने तो कहा था प्रत्यग्नि अरणि भेदो द्रव्य पृथक्तात्, अलग अलग अरणि में अलग अलग अग्नि आनी चाहिए, संसर्ग का दोष नहीं आएगा, यानी भूल मिल जाने का दोष नहीं आएगा अग्नियों का, तो अलग अलग करना चाहिए। तो लेकिन सिद्धांति ने क्या कहा था, एक साथ में भी हो सकता है वो, तो उस प्रसंग को लेते हुए यहाँ पर कुछ ये चर्चा की गई है। तो संसर्गे वापी दोष है स्यादिति, संसर्ग में भी दोष होता है, ये पूर्व मीमांसा में 12:4:22 में पीछे ये बात आई है, पूर्ण विराम कर लीजिए यहाँ पर। इस पर सिद्धांति कहता है अवरोह्यस्य वैदिकस्याग्नेः लौकिकाग्निना संसर्गे दोषम आह, पूर्ण विराम हटा लीजिए, बोले अवरोह्य के वैदिक अग्नि का लौकिक अग्नि के साथ संसर्ग में दोष का है, उसको वचन आगे का यस्याहिताग्ने सतो ग्रामीण अग्निना संसृज्येरन, तो जिस आहिताग्नि के होते हुए भी, आहिताग्नि है यानी अग्नि वैदिक है उसकी, अलौकिक है, तो भी ग्राम्य के साथ में अग्नि के से जो जुड़ जाते हैं, तो ग्राम्य का मतलब यहाँ पर स्मार्त अग्नि से जुड़ मिल जाता है, संसृज्येरन इति, आगे इति के बाद पूर्ण विराम। आवनीय होमा श्रूयन्ते, आवनीय में होम सुने ही जाते हैं, आवनीय से होमाधिकरणतया श्रूयमाणत्वात्, चूँकि आवनीय है वो अधिकरण के रूप में सुना जाता है, इसलिए यदावनीय जुवति इति, यदावनीय जुवति को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये आवनीय अधिकरण के रूप में सुना जा रहा है, ये आया यदावनीय जुवति इति, पूर्ण विराम। न लौकिकस्य होमाधिकरणत्वं स्वस्व अंतरेण संभवति, और लौकिक का होमाधिकरणत्व अपने अपने कर्म के बिना नहीं होता है, न स्वस्वम अंतरेण संभवति। आवनीय और गार्हपत्य हैं ये तो वैदिक अग्नि है, तो इसलिए इनके संसर्ग में दोष नहीं है, अरणि में जो संसर्ग होता है उसमें दोष नहीं है, ये तो वैदिक हैं दोनों, सिद्धांति उत्तर दे रहा है। तो न लौकिक से होमाधिकरणत्व स्वस्वम अंतरेण संभवति, हो गया। अब थोड़ा अलग बात प्रारंभ कर रहे हैं, 69वें सूत्र में जो कहा था 69वें में पीछे, उसके संबंध कहता है न च एकार्थत्वात् समुच्चयः, वहाँ देखो 69वें सूत्र में कहा था एकार्थत्वात् समुच्चयः, तो ये कहता है कि न एकार्थत्वात् समुच्चयः, तो न को अभी यहाँ ना करके बाद में अगर लें तो एकार्थत्वात् समुच्चयः प्रत्यवरोहण द्रव्ययोः न समुच्चयः, तो तो प्रत्यवरोहण द्रव्य जो है उसका समुच्चय नहीं होगा, न च एकार्थत्वात् समुच्चय, प्रत्यवरोहण द्रव्ययोः समुच्चय, प्रत्यवरोहण द्रव्यों का समुच्चय नहीं होगा। वहाँ जो एकार्थत्वात् समुच्चय है वो तो मंत्रों का कहा गया है, मंत्रों को लेना चाहिए। ये प्रत्यवरोहण जो द्रव्य हैं या तो अरणिद्वय हो या लौकिकाग्नि जो भी हो उनका समुच्चय नहीं हो सकता। विप्रतिषेधात् एके नापि अर्थ सिद्धि रीति, एक से भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है। आगे पूर्व पक्षी का है इसमें, काल विशेष नियमाशंकिनो नियमादिदम आशंकितोत्तरम सूत्रम यत् अग्निर्मथ्यमानो न जायते, ये 70वें सूत्र में है। अग्निर यस्याहिताग्निर अग्निर्मथ्यमानो न जायते, ये वहाँ का वचन है बीच में, अग्निर्मथ्यमानो न जायते, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। होम कालातिक्रम क्रमश्चाशंक्यते, तो ये काल विशेष के नियम की आशंका है, नियम से ये आशंकित का उत्तर है कि अग्नि के मध्यमान होने पर नहीं जाए उत्पन्न हो रही है, तो होम के काल के अतिक्रमण की आशंका वहाँ पर है, वो निकल न जाए। यथा तत्र लौकिको होमो दृष्टः, जैसे वहाँ लौकिक होम देखा जाता है, तथा तस्मिन् विशेषे लौकिके प्रत्यवरोहणमिति, जैसे वहाँ लौकिक अग्नि में होम देखा जाता है, लौकिक अग्नि को ला के भी कर लिया जाता है, विलम्ब ना हो जाए इसलिए, तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि लौकिक अग्नि में प्रत्यवरोहण भी किया जा सकता है। ये जो कहा तो कहते हैं तन्न, ये ठीक नहीं है। इस पर सिद्धांत कहता है काल विशेषस्य अग्नि अजन्म निमित्ते वचनात्, काल विशेष के अग्नि अजन्म निमित्ते, अग्नि के अजन्म निमित्त के वचन वाला होने से न, ये तो इसको हम नहीं लेंगे, रहने दीजिए इसको। निमित्ते वचनात् लौकिके नैव प्रत्यवरोहण निमित्त प्रतिपत्ति ही, काल विशेष के अग्नि अजन्म निमित्तक वचन के कारण से लौकिक अग्नि में प्रत्यवरोहण निमित्त की प्रतिपत्ति नहीं होती, नैवम प्रत्यवरोहण निमित्त प्रतिपत्ति, तस्मात् अरण्योरेव प्रत्यवरोहणम, तो अरण्यों में ही प्रत्यवरोहण होना चाहिए, न लौकिके अग्नौ इति। मंथने च विप्रतिपत्ते है, और मंथन में भी विप्रतिपत्ति होने से न यस्य, न यस्य जो कहा इन्होंने वचन इस न यस्य, तो मंथने च विप्रतिपत्ते न यस्य, यहाँ अल्पविराम ले लीजिए, न यस्य अल्पविराम। वचसाम च प्रतिपत्यमानत्वे मंथनम सामर्थ्याद अरण्योरेव, तो वचन के विप्रतिपत्यमान होने पर मंथन जो है वो सामर्थ्य से अरण्यों में ही होगा, वहाँ तो घटेगा नहीं। तस्मात् आत्मसमारोपणे प्रत्यवरोहणम अरण्योरेव, तो आत्मसमारोपण करने पर प्रत्यवरोहण अरण्यों में होगा, यानी अग्नि में न होकर के साक्षात अरण्य में होगा, जिसको उपावरोहण कहते हैं। आगे अब इसमें कुछ अन्य अन्य मत लिखे हैं, केचित विप्रतिपत्तिम आर्याणाम मंथने वर्णयन्ति, बोले आर्यों के मंथन में कुछ लोग विप्रतिपत्ति बोलते हैं, कि आर्याणाम मतलब आर्यों के अंदर, आर्यों में भी श्रेष्ठों में भी जो जानकार हैं उनमें भी विप्रति मंथन के विषय में विप्रतिपत्ति का वर्णन करते हैं। कैसे, दर्शनाच मंथनम एव स्यादिति, दर्शनात् मतलब वेद में या लिंग दर्शन से मंथन ही होवे इति सूत्रकार है, ये तो सूत्रकार मानते हैं मंथन होना ही चाहिए वहाँ पर लिंग दर्शन से। ये जो आर्याणाम है, आर्यों के भेद में ये पांच तो गौड़ माने जाते हैं, पंच गौड़ा उनको ये लोग पौराणिक लोग वो आर्य मानते हैं, ये उत्तरीया है उत्तर वाले हैं, और पंच द्रविणा ये दाक्षिणात्य हैं, तो पांच द्रविड़ जो होते हैं वो दाक्षिणात्य होते हैं, वो भी आर्य के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये यहाँ पर आर्य और द्रविड़ को अलग अलग मान करके कथन करते हैं कई जने, जबकि वो उत्तर भारत वाले भी पंच गौड़ा वो आर्य कहलाते हैं और दक्षिण वाले भी कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था वहाँ एक हम गोष्ठी में गए थे परांजपे जी के घर के पास में ही स्वर्णवल्लरी ऐसा करके एक मठ था, वहाँ के जो शंकराचार्य बड़े मठाधीश थे वो बैठते थे और बाकी विद्वान लोग चर्चा करते थे, अलग अलग विषयों के विद्वानों को बुलाया करते थे, वो शास्त्र चर्चा चलती थी ऐसे ही नीचे बैठ करके घंटों करते थे, अलग अलग कोई विषय रखता था, फिर प्रश्नोत्तर होते थे और विधान दर्शन भी पढ़ते थे, हर साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, कुछ ना कुछ भी विद्वान लोग बताते थे इसका क्या अर्थ होना चाहिए, परिचर्चा चलती थी उनकी उपस्थिति में, रुचि थी उनकी उसमें। तो वहाँ पर कई जने बोलते थे ना, तो वो एक व्यक्ति तो बहुत विशेष थे, नवयुवक थे, इतने बड़े नहीं थे, होंगे 35-40 के होंगे, और आधुनिक ज्ञान भी रखते थे, कंप्यूटर वम्प्यूटर सब चला रहे थे इधर उधर, वहाँ तो धोती कुर्ता पहन के ही बैठते हैं, संस्कृत में ही बात करते हैं। तमिलनाडु से आए हुए थे, ये तो कर्नाटक में था, मैं तमिलनाडु से आए हुए थे, तमिलनाडु में था या महाराष्ट्र में था, स्वर्णवल्लरी में, तमिलनाडु में होगा, नहीं ये तो कर्नाटक में था। तो वो हर बात में आर्य आर्य ऐसे ही संबोधन करते थे आपस में, वो तो जरूरत से ज़्यादा ही बोलते थे, यानी इतना ज़्यादा कुछ भी बोलते थे तो आर्य आर्य ऐसे ही करके बोलते थे, और सारी चर्चा संस्कृत में चलती थी। तो पांच गौड़ और द्रविड़ जो आर्यों के बीच में भी मंथन के बारे में भिन्नता है, दृष्टिभेद है। तो पहला सूत्रकार क्या कह गया, दर्शनाच मंथन में एवं स्याद, लिंग दर्शन से मंथन ही होना चाहिए, इति सूत्रकार। दूसरा, केचित लौकिके प्रत्यवरोहणम स्मरन्ति, कुछ लोग लौकिक अग्नि में प्रत्यवरोहण भी स्मरण करते हैं, स्वीकार करते हैं, अरणि में नहीं लेंगे, और अरणि में नहीं लेंगे तो मंथन भी नहीं होगा। अस्मृतिस्सा, इसमें स्मृति नहीं है, अस्मृतिस्सा हेतु दर्शन प्रभवत्वात्, इसके बाद पूर्ण विराम हटा लीजिए, अस्मृतिस्सा अल्प विराम, फिर हेतु दर्शन प्रभवत्वात् पूर्ण विराम हटा लीजिए, सुकरम लौकिके प्रत्यवरोहणम दुष्करम मंथनम। हेतु दर्शन से उत्पन्न होने के कारण से, क्या हेतु दर्शन है कि लौकिक में प्रत्यवरोहण सुकर है और मंथन करना दुष्कर है। भाई आपको कुल मिला के अग्नि ही तो लेनी है आत्मा से वहाँ पर, तो सीधा प्रत्यवरोहण कर दो अग्नि में, सुकर है, अरणि में लोगे फिर मंथन करोगे तो वो तो दुष्कर है। आगे तीसरा पक्ष, तदअनृतवतम, तदअनृतम इति केचन, कुछ उसको अनृत मत, ये ठीक नहीं है। ये तीसरा पक्ष, तथा एषा स्मृति रीति, उसके बाद ये फिर ये स्मृति होती है। एषा स्मृति का मतलब है ऊपर जो है ना, दर्शनाच मंथनमेव स्यादिति, दर्शनाच मंथनमेव स्यादिति, इसको विपरीत अल्पविराम करवा दिया था मैंने, विपरीत अल्पविराम में लीजिए इसको, दर्शनाच मंथनमेव स्याद इति सूत्रकार। तो तथा एषा स्मृति रीति, ये स्मृति ऊपर कही, श्रुते है स्मृत्यनुमानम इति केचित, कुछ लोग क्या मानते हैं, ये चौथा पक्ष है कि श्रुति का स्मृति से अनुमान कर लेंगे, क्योंकि स्मृति है इसलिए श्रुति का अनुमान कर लेंगे। तो इस पर सिद्धांत कहता है ना, हेतो अक्लिप्तत्वात् अल्प विराम, हेतु के असमर्थ होने से, न जात्या कश्चित अलौकिको अस्ति, जाति से कोई भी अग्नि अलौकिक नहीं है, यानी अग्नि कोई भी हो, कोई भी अग्नि अलौकिक नहीं होती है, सारी अग्नियाँ लौकिक ही होती है, इसी लोक में है लौकिक अग्नियाँ हैं, भौतिक अग्नियाँ हैं, तो जाति से तो कोई अग्नि अलौकिक है ही नहीं, ये अलौकिक और लौकिक ये दो भेद क्यों कर रहे हो। तो न जात्या कश्चित अलौकिको अस्ति, पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यवरोहण संस्काराद अयम एव अलौकिक इति चेत, पूर्व पक्षी कहे कि प्रत्यवरोहण के संस्कार से यही अलौकिक हो जाएगी, ऐसा वो कहें तो, इति चेत न, न सिद्धांती मना कर रहा है, संस्कारत्वेन अभिधानात, यानी प्रत्यवरोहण के संदर्भ में कह रहे हैं, तो प्रत्यवरोहण से संस्कारत्वेन अभिधानात, प्रत्यवरोहण को संस्कार के रूप में विहित नहीं किया गया, यानी सिद्धांति ये तो मानता है कि जब अग्नि में संस्कार हो जाता है वो अलौकिक हो जाती है, अब लौकिक नहीं रही, लेकिन प्रत्यवरोहण, पूर्व पक्षी ने कहा था प्रत्यवरोहण से वो अलौकिक बन जाएगी, बोले प्रत्यवरोहण को तो संस्कार के रूप में कहीं कहा नहीं गया, तो संस्कारत्व न अभिधानात, किसके प्रत्यवरोहण से ही अध्याय करेंगे। पूर्व पक्षी इस पर कहता है अथ यथा प्रतिगते न आह्वनीय न गार्हपत्य बुद्ध्यवस्था संसर्गे न दोषः अल्प विराम तद्वत अत्रापि इति चेत, बोले जैसे प्रत्यवगत आवनीय के द्वारा, आवनीय मतलब यह है उत्तर वेदी वाली आवनीय, प्रत्यगत मतलब वो लौट करके वापस लेके आते हैं ना जो, उसके लिए, तो अथ यथा प्रतिगतेन आवनीयेन गार्हपत्य बुद्ध्यवस्था संसर्गे, ये जो शालामुखी है, ये गार्हपत्य है, शालामुखी है, शालामुखी में उसको लेकर के आ रहे हैं, तो गार्हपत्य बुद्धि बुद्ध्यवस्त, बुद्धि में अवस्त, संसर्ग में भी कोई दोष नहीं होता है, वहाँ दोष मिला देने पे भी कोई दोष नहीं है संसर्ग में। तद्वत अत्रापि इति चेत, यहाँ पर भी दोष नहीं होगा, अरणि में मिला देंगे। तो सिद्धांत कहता है न अत्र संसर्गस्य प्रत्यक्षात्, संसर्ग के प्रत्यक्ष होने से, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष श्रुति होने से, शास्त्रार्थस्य संसर्गे न दोष है, शास्त्रार्थ है, शास्त्र का अर्थ है, तो वहाँ पर तो संसर्ग में भी कोई दोष नहीं है। लगिए साम अपि विधि नाम गरियो भिर विकल्पो दिष्टः, बोले लघीय जो विधि होती है उनका भी गरीय विधि के साथ में विकल्प देखा जाता है। पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था ना कि ये तो लघीय है, ये गरीय है, मंथन करेंगे तो गौरव आएगा उसमें, और सीधे करेंगे तो लाघव है, तो जिसमें लाघव और गौरव दो में हो तो उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। समान हो तो विकल्प हो सकता है, ये तो असमान हो गए तो फिर विकल्प क्या है, वो तो लघीय को ही करना चाहिए। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि लघीय और गरीय इनमें भी विकल्प देखा जाता है। लघीय साम अपि विधिनाम गरियो भिर विकल्पो दृष्टा, गरीय से उसका विकल्प देखा जाता है अल्प विराम। यथा एक विंशति ही सर्व वेद संवा इत्युच्यते, ये दक्षिणा होती है ना, एक विंशति दक्षिणा और सर्व वेदस दक्षिणा, तो एक विंशति तो लघीय है और सर्व वेदस है गरीय है, लेकिन तो भी उसका विकल्प देखा जाता है। आगे विधान अन्यथा अनुपपत्या भवती, भवती मतलब यहाँ अध्याय करेंगे एवं भवती, विधान की अन्यथा अनुपपत्ति के कारण से, क्योंकि विधान है और अन्य कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, अन्य कोई संगति लग नहीं रही है, इसलिए ऐसा होता है। कैसा विकल्प, दो विधान है और कुछ संगति लग नहीं रही है तो विकल्प ही वहाँ पर किया जाता है। एवं अत्र लौकिके प्रत्यवरोहणम विधीयते इति, इस प्रकार यहाँ पर लौकिक में भी प्रत्यवरोहण विधान किया जाता है। आपस्तंभ के मत में अग्नि में भी सीधा प्रत्यवरोहण किया जाता है। आपको मैंने पीछे एक बार बताया था परांजपे जी के पुत्र आए थे और उनसे संबंधित कोई कर्म करना था, वो भी परंपरा के तो उसी के ही हैं, लेकिन वैसे तो वो अभी इंजीनियर हो गए हैं, कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूना में पति पत्नी दोनों ही हैं शायद। तो वहाँ आए थे, एक कार्यक्रम था घर में, तो अब वो अग्नि कहाँ से लाए, तो अग्नि आहिताग्नि वो व्यक्ति उसकी अपनी होती है अग्नि, विवाहित थे वो, तो अब उनकी अग्नि अलग से तो रखी नहीं गई थी ना अरणी में रखी गई थी, तो उन्होंने आत्मा में समारोप कर रखा था पहले उनकी अग्नि का, तो वहाँ जो किया गया तो वो आत्मा से सीधा वहाँ पर किया गया लौकिक में, अरणी में लेकर के नहीं किया था, और वो फूतकार के द्वारा किया गया था, ऐसे अंदर किया कि नहीं वहाँ पर आगे फिर आगे क्रिया कर ली वहाँ पर। फूतकार ने लौकिक के प्रत्यवरोह, फूतकार करके लौकिक में उसका प्रत्यवरोहण अवरोहण कर लेते हैं। आगे तृतीय अध्याय का ये पूरा हो गया, तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद, आगे देखिए तृतीय पाद, इसको ग्रहपाद कहते हैं, ग्रहों के बारे में चर्चा है यहाँ पर। तो ग्रहों में भी अतिग्रहों की यहाँ पर चर्चा भी प्रारंभ में कर रहे हैं। अतिग्रहाणाम समान विधित्वम, ये सिद्धांत यह है कि अतिग्रहों का भी समान विधित्व है, जैसे ग्रहों का वैसे अतिग्रहों का। तो अतिग्रह किसे कहते हैं, सूत्र में यहाँ पर वैसे अतिग्राह्य लिखा हुआ है, तो आग्नेय ऐन्द्र और सौर्य, ये जो तीन ग्रह हैं ये अतिग्राह्य कहे जाते हैं। आग्नेय ऐन्द्र सौर्यश्चेति, आग्नेय ऐन्द्र सौर्यश्चेति त्रयो अतिग्राह्य ग्रह, ये तीन ग्रह अतिग्राह्य ग्रह कहलाते हैं, अतिग्राह्य नामक ग्रह कहलाते हैं। इनको क्यों अतिग्रह कहते हैं, तो दूसरा इसका निर्वचन है अतिक्रम्य ऐन्द्रवायवादीन गृह्यन्ते, ऐन्द्रवायवादी का अतिक्रमण करके चूंकि लिए जाते हैं, इति अतिग्राह्या नाम ग्रह विशेषा, अतिक्रमण करके लिए जाते हैं इसलिए इनको अतिग्रह कहते हैं। दूसरे ढंग से इतर ग्रहान अतिक्रम्य, दूसरे ग्रहों का अतिक्रमण करके, कैसे दुष्प्रापम फलम गृह्यते ए भी इति अतिग्राह्या, जो कठिनता से प्राप्त करने वाला फल है वो भी इनसे प्राप्त कर लिया जाता है, इसलिए इनको अतिग्राह्य कहते हैं। तो इतर ग्राहियों का अतिक्रमण ये हो गया कि अन्य ग्रह तो उस फल को दे नहीं पा रहे थे, लेकिन इन ग्रहों से उन विशेष फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इनको अतिग्राह्य ग्रह कहते हैं, विशेष नाम संज्ञा हो गई। तो इसके विषय में पहले अधिकरण में सिद्धांति का ही सूत्र है पहला, अतिग्राह्या समान विधाना तद व्याख्यातम। अतिग्राह्य इनका भी विधान समान ही होगा, जो पहले कह चुके हैं भाष्य। अतिग्राह्या समान विधाना प्रकरण स्थिर ग्रहेर समान धर्मिणो भवेयु। प्रकरण में स्थित जो अन्य ग्रह हैं उन्हीं के समान इनके भी धर्म होंगे इति तद व्याख्यातम, ये पहले कह चुके हैं। संयुक्तम वा तदर्थत्वात् शेषस्य तन्निमित्तत्वादिति। तो ये पूर्व मीमांसा में इसमें 3633, ये 33वां सूत्र है, अधिकरण नहीं है, तीसरे अध्याय के छठे पाद का 33वां सूत्र। तो ग्रहगतम अशेषम वस्तु चिंतयितुं प्रस्ताव सूत्रम एतत्। तो ग्रह से संबंधित और बाकी जो भी बचा है वो संपूर्ण विषय को चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए ये प्रस्ताव सूत्र है, यहाँ पर ये चर्चाएं चल रही हैं। तो दूसरे अधिकरण में प्रारंभ कर रहे हैं। तो विषय इन्होंने ऐसा लिया है कि ये जो अतिग्राह्य है ये प्रकृति में अग्निष्टोम में भी होंगे, न कि केवल विश्वजित में। प्रसंग ये चलेगा कि एक पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि विश्वजित में जो अग्निष्टोम है वहीं पर ही अतिग्रह होंगे, विश्वजित में जो अग्निष्टोम है उसमें ही अतिग्रह होंगे। सिद्धांत कह रहा है नहीं, प्रकृति में जो अग्निष्टोम है उसमें भी होंगे, विश्वजित के अतिग्रह के साथ उसको बांधा नहीं जा सकता, ये अंतर है बस यहाँ पर। तो विशेष क्या है, अतिग्राह्य प्रकृत अग्निष्टों में भी, प्रकृति में अग्निष्टों में भी अतिग्राह्य होंगे, न विश्वजित एवं विश्वजिति एवं, विश्वजित में ही हों ऐसे बात नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने एक यहाँ वाक्य दिया है जिसपे ये सारी चर्चा है, सिद्धांति का सूत्र है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, विश्वजिति सर्वपृष्ठे गृहितव्या, अल्पविराम अप्यग्निष्टों में इति, यहाँ बंद कर लीजिए। विश्वजिति सर्वपृष्ठे गृहितव्या अल्पविराम अप्यग्निष्टो में इति, ये पूरा का पूरा एक वाक्य हो गया। एक वाक्य मतलब ऐसे दो हैं, आगे चर्चा चलेगी, लेकिन विपरीत अल्पविराम में लीजिए। इति अपि विश्वजितो वादेन विश्वजित्वेन व्यपदिष्यते। इसमें अन्वय ऐसे कीजिए, विश्वजित्वेन यानी विश्वजित्व होने से, विश्वजिति शब्द लिखा है ना उसकी विवेचना करें, विश्वजित्वेन वादेन, विश्वजित का यहाँ पर कथन होने से, विश्वजितो अपि, विश्वजित भी व्यपदिष्यते यहाँ पर कहा जा रहा है, विश्वजित का वाद है इसलिए यहाँ पर विश्वजित भी कहा जा रहा है। व्यपदिष्यते मतलब विशेषणत्वेन उच्यते व्यपदिष्यते। भाष्य विश्वजिति अग्निष्टोम संस्थे अतिग्राह्या गृहेरन। विश्वजित याग में अग्निष्टोम जब संस्था होगी उसमें अतिग्रह्य ग्रहण करने चाहिए, उत प्रकृत अग्निष्टों में थी, अथवा प्रकृत जो अग्निष्टों में उसमें करने चाहिए, इति संदेह, ये विचारना है यहाँ पर। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है विश्वजिति अग्निष्टोम संस्था इति, विश्वजित में जो अग्निष्टोम संस्था है उसी में ऐसा होगा। क्यों, प्रकरणात्, प्रकरण यही चल रहा है, प्रकरणात् ये हेतु है, खोल रहे हैं उसको, विश्वजिति प्रकरणे एतद् वाक्यम, विश्वजित का प्रकरण होने पर उस स्थिति में ये वाक्य बीच में आया है। तस्मात् विश्वजित विशेषे अतिग्राह्याणाम ग्रहण विधिरिति, इसलिए विश्वजित के विशेष होने पर उसमें इन अतिग्राहियों के ग्रहण की विधि यहाँ पर कही गई है। इति प्राप्ते ब्रूम, इस पर अब सिद्धांति बोल रहा है। सिद्धांति कह रहा है इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, विश्वजिति सर्वपृष्ठे गृहीतव्या, बंद कर लीजिए। ऊपर जो सूत्र का अंश है ना प्रारंभ वाला, वो ही ये यहाँ पर है, विश्वजिति सर्वपृष्ठे गृहीतव्या, यहाँ तक बंद करके कह रहे हैं इति एकम वाक्यम, ये इतने में एक वाक्य पूरा हो गया अल्पविराम। क्यों, अर्थ परिसमाप्त है, क्योंकि पूरा अर्थ यहाँ पर समाप्त हो गया, अर्थ ही कत्पात एकम वाक्यम, तो ये पूरा अर्थ समाप्त हो गया, तो ये एक वाक्य है। पूर्व पक्षी जिस तरह देख रहा था वो उनको वाक्यों को जोड़ करके देख रहा था, सिद्धांत कह रहा है यहाँ पर कि ये तो एक वाक्य हो चुका है, अर्थ परिसमाप्त है। आगे अप्यग्निष्टोमे इति द्वितीयम पृथक अर्थत्वात्, अप्यग्निष्टोमे को भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए। ये जो इतना सा अंश है ऊपर भी लिखा सूत्र में, अप्यग्निष्टोमे इति द्वितीयम पृथक अर्थत्वात्, ये दूसरा वाक्य है इसका अलग अर्थ होने से। आगे अपि च विश्वजिति अतिग्राह्या गृह्यन्ते इति, अविशेषेण प्रवृतो विधि न विशिष्टोम शक्यते अग्निष्टोम पदेना। तो बोले विश्वजित में अतिग्राह्य ग्रहण करने चाहिए, इस प्रकार अविशेष रूप से प्रवृत्त जो विधि है उसको विशेषित नहीं कर सकते हैं। किससे? अग्निष्टोम पद से, यानी अग्निष्ट अप्यग्निष्टोम में नहीं, ये तो दूसरे पद में था, दूसरे वाक्य में था। बोले उसके द्वारा पहले वाक्य को आप विशेषित नहीं कर सकते, हेतु वही है पृथक्त्वात् नित्यत्वाच्च व्यपदेश पदानां। व्यपदेश के जो पद हैं उनके पृथक होने से और नित्य होने से, अलग अलग होने से। आगे अप्यग्निष्टोम इति, अप्यग्निष्टोम को विपरीत अल्पविराम में इसके बारे में कुछ और कह रहे हैं। अप्यग्निष्टोम इति विश्वजित अग्निष्टोमो विश्वजिता व्यपदेश्यः। विश्वजित जो अग्निष्टोम है वो तो विश्वजित शब्द से कथन करने योग्य है। विश्वजित में जो अग्निष्टोम है वो विश्वजित शब्द से कथन करने योग्य है। विश्वजित अग्निष्टोमो विश्वजिता व्यपदेश्यः। तो आगे कहते हैं अपि शब्दस्य च प्रतीयमान प्रतीयमान भेदार्थ परित्यागेन अवधारणार्थत्वम अयुक्तम अंगीकर्तुम इति। अब देखो यहाँ पर क्या अपि शब्द है, अप्यग्निष्टोमे इति, तो अपि शब्द है, तो अपि का अर्थ तो भी होता है, तो भी जब होता है वो भिन्न अर्थ वाला होता है, ठीक है। दाल बनी है, सब्जी भी बनी है, तो अब ये जो भी शब्द है ये भिन्नार्थता को बता रहा है, सब्जी भी बनी है मतलब कुछ और भी बना है, ठीक है। बोले कल दाल में नमक भी नहीं था, मतलब कुछ और भी नहीं था मिर्ची तो थी ही नहीं नमक भी नहीं था, अथवा तो नमक तक नहीं था। तो उस अर्थ में भी कहते हैं अपी, यानी अपी जो होता है वो दूसरे को जोड़ करके देगा, भिन्नार्थक भिन्नार्थता को देगा वो। तो ये सिद्धांती क्या कह रहा है यहाँ पर, अपी शब्दस्य च प्रतीयमान भेदार्थ परित्यागेन। अपी का जो प्रतीयमान भेदार्थ है, भेदार्थ मतलब भी वाला जो अर्थ है, अपी का जो भी वाला अर्थ है ये भेदार्थ है, ये प्रतीयमान हो रहा है, प्रतीयमान के परित्याग से अर्थ प्रतीयमान हो रहा है भिन्नता का, उसके परित्याग से। प्रतीयमान भेदार्थ परित्यागेन अवधारणार्थत्वम, अवधारण इस अर्थ को, अवधारण के लिए अवधारणार्थत्वम अवधारणार्थता अयुक्तम अंगीकर्तुम, अवधारणता मतलब एव अर्थ यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी अपि शब्द जब आएगा तो भेदार्थता ही सबसे पहले ली जाएगी, लेकिन अगर भेदार्थता संगत नहीं हो रही है तो एव अर्थ भी लिया जा सकता है। अपि का एव अर्थ में भी होता है ना, क्योंकि अपि का भेद वहाँ पर संगति नहीं लग रहा है तो वहाँ एव अर्थ भी लिया जा सकता है, लेकिन पहला अर्थ तो भेदार्थ ही लिया जाएगा। पूर्व पक्षी क्या कर रहा था यहाँ पर, अप्यग्निष्टोमे में उसको अपि को एव अर्थ में कह रहा था कि जब विश्वजित में अग्निष्टोम होगा वहीं पर ही ये होगा, अतिग्रह कहाँ होंगे, विश्वजित में अग्निष्टोम होगा तभी होंगे, वो अपि का मतलब ही ले रहा था। सिद्धांति कह रहा है कि भी अर्थ जब संगत हो रहा है तो आप एव अर्थ नहीं लिया जा सकता, वो स्वीकार नहीं हो सकता। पृथक अर्थत्वाच्च नैकं वाक्यम, और चूंकि इनके ये पृथक पृथक अर्थ हैं दोनों के इसलिए एक वाक्य नहीं है। प्रकरणाच्च वाक्यम बलवत्तरम एव इति अग्निष्टोमा इति, और प्रकरण से तो वाक्य बलवान होता है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना विश्वजित का प्रकरण चल रहा है इसलिए यही अर्थ लिया जाएगा, बोले नहीं प्रकरण से तो वाक्य बलवान होता है और दोनों वाक्य अलग अलग हैं। आगे यथा विश्वजिता अग्निष्टोमो न विशिष्टोम शक्यते प्रकृतो अल्पविराम, जैसे प्रकृति में अग्निष्टोम विश्वजित से विशेषित नहीं किया जा सकता, प्रकृति में जो अग्निष्टोम है ना ये नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ अग्निष्टोम है वहाँ वहाँ विश्वजित होगा, अग्निष्टोम है तो वहाँ जैसे वहाँ विश्वजित का प्रकरण ही नहीं है वैसे तो जैसे वहाँ अग्निष्टोम विश्वजित से विशेषित नहीं किया जा सकता, तथा वैकृते, वैकृते मतलब अत्र यहाँ पर, वैकृते इति विकृति में भी यहाँ पर विश्वजित से विशेषित नहीं किया जा सकता। इति वाक्यात अग्निष्टोम मात्र से विवक्षितत्वादिति, क्योंकि वाक्य से केवल अग्निष्टोम यहाँ विवक्षित है। सिद्धांतस्तु, अंत में सिद्धांत कहते हैं वो क्या है, उच्यते प्रकृत्यग्निष्टोमार्थ एव स्यात् अल्पविराम। ये प्रकृत प्रकृति का जो अग्निष्टोम है उसी के लिए ये होवे। अना क्यों अनारभ्य विधेय प्रकृतिगामित्वाद इत्यर्थ है, जो अनारभ्य विधि होती है वो प्रकृतिगामी होती है और फिर उससे विकृति में चली जाएगी, लेकिन प्रकृतिगामी होती है अनारभ्य विधि के प्रकृतिगामी होने से। आगे न च कृतकर्म शास्त्रम, तो कृतकर्म के बाद जो च है ये तो सार्थक नहीं है, इसको हट कटक काट सकते हैं और न च है इसको ले सकते हैं। न च कृतकर्म शास्त्रम भवती, भवती का अध्ययन करेंगे, शास्त्र है वो कृतकर्म नहीं होता है। कृतकर्म मतलब किए हुए को करने वाला नहीं होता है, जो चीज़ पहले ज्ञात है उसको कहने वाला नहीं होता है, नए को कहता है। न च कृतकर्म शास्त्रम, पहले भी आया ये क्यों ऐसा, ये तो ही विकृतो प्रकृतः प्राप्ति स्यादिति, क्योंकि विकृति में तो प्रकृति से ही प्राप्ति हो जाएगी स्वयमेव अपने आपति देश से, वो तो वैसे ही प्राप्ति हो जाएगी विकृति में, इसलिए शास्त्र कृतकर्म को कहने वाला नहीं होता है, वो कुछ नया कहता है। तो इस तरह से इनका मत है कि अतिग्राह्य है प्रकृति में अग्निष्टोम में भी, न कि विश्वजिति एव। इतना ही रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।